Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Geçtiğimiz günlerde 9-11 Eylül arasında 3 gün boyunca İzmir'de UCLG, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın kültür zirvesi yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Bu dördüncüsüydü bu kültür zirvelerinin. UCLG 2004 yılında Paris'te geçmişi 20. yüzyıl başına uzanan uluslararası belediyeler hareketinde birleştirici bir adım olarak hayata geçirilmiş. Bu İzmir'deki toplantıya Asu da konuşmacı olarak katıldı ve orada iklim krizi ve kültürel miras ağının koordinatörü olan Andrew Potts'la da bir röportaj yaptı. Bugün o röportajı da sizlere yayınlayacağız. Evet Asu, bu UCLG'nin kültür zirvesi nasıl bir şey? İzmir'de neler oldu? Biraz onları sen anlatırsın bize herhalde. Evet Burçin, İzmir'de çok başarılı aslında böyle bir heyecan verici bir zirveydi. Kültür zirvesi herhalde böyle bir 150'ye yakın falan işte dünyanın çeşitli yerlerinden, şehirlerinden yerel yönetim, belediye başkanları, kültür dairesi başkanları gibi böyle üst düzey yöneticiler, işte akademisyenler, uzmanlar katıldılar. UCLG sen de söyledin aslında çok önemli, çok nasıl diyelim bir sivil toplum, böyle bir aşağıdan gelen bir uluslararası belediyecilik hareketi. Ta yani 20. yüzyılın başına gidiyor bu hareketin ortaya çıkışı. Dünyanın çeşitli yerlerinden belediyeler işte 1910 gibi böyle bir tarihlerde buluşmalarla işte dayanışmak, bilgi alışverişi falan. Dolayısıyla yani bu yerel yönetimlerin ki bunlar ilçeler, belediyeler, büyük şehirler, metropoller ve bölgeler olarak daha dolayısıyla vatandaşıyla, kentlisiyle doğrudan ilişki içinde olan yerinde ve yerelde yönetim ilkesinin hayata geçirildiği bu yerel yönetimlerin bir araya gelerek bütün dünya ölçeğinde oluşturduğu bir teşkilat bu UCLG. Şimdi bizim bir Birleşmiş Milletlerimiz var. Buraya devletler üye, devletler arası bir kurum Birleşmiş Milletler. UCLG de yerel yönetimler arası bir kurum. Bu evet. Bakımdan çok önemli. İşte bu UCLG bugün neredeyse dünyanın %70'ine denk düşen, işte 5 milyar kişiyi temsil eden yerel yönetimlerin üye olduğu bir kurum. Ve amacı da işte yerel teşkilatların demokratik, etkin ve geliştirici yönetimler olarak gelişmelerine katkı yapmak ve yerel yönetimlerin rolünün ve etkisinin genişletilmesi için çalışmak. Çeşitli komiteleri var UCLG'nin. Bunlardan birisi de kültür. Kültür Komitesi. Kültür Komitesi de 2004'ten beri çalışıyor. İnsan haklarına dayalı kültürel çeşitlilik, sürdürülebilirlik, katılımcı demokrasi ve barış içinde yaşam ilkeleri. Bunlar böyle çok öne çıkan konular. Bunların temel alındığı, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün etkin kılınması için aslında bu ilkelerden hareket ederek UCLG Kültür Komitesi özellikle kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü herkese anlatmak, bunun önemli bir ayak olarak, dördüncü ayak olarak kabul edilmesi için senelerdir bu konuda işte çalışmalar yapıyorlar. Bu zirvede de yine benzeri konular etrafında konuşuldu. Kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların başarılı bir şekilde uygulanması ve bu konuda halihazırda çalışan kentler, yerel yönetimler bunlar bir araya gelerek iyi şeyler, örnekler paylaşıldı. Bunun İzmir'de olması önemli tabii. Türkiye'nin bir kentinde Ve kültür zirvesi olduğu için de bizi de ilgilendiriyor. Kültür mirası da çünkü kültür başlığı altında bu tür yönetimlerin ajandalarına sokulmaya çalışılıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de paralel olarak orada da hep bu kültür ve kültürel mirasın artık önemli bir parçası haline gelmesi için çalışıyorlar. UCLG'nin eş başkanı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Kendisi de katıldı, değil mi? Başka Edirne, Kocaeli belediyelerinden. İzmir Belediyesi, Türkiye'den, Edirne Belediyesi, İstanbul Peki, Büyükşehir Belediyesi konuşmacı olarak hepsi evet Kültür yer Bakanı da aldılar. katıldı, Evet, konuştu. evet, Aslında bir evet. bakıma bir araya getirici bir ortam olmuş. Buradan bir Evet. şey çıktı mı peki? İzmir Kültür Zirvesi bir İzmir Deklarasyonu yayınladı. Zirve bittikten sonra kültür insanlığın geleceğini kuruyor başlıklı bir İzmir Deklarasyonu yayınlandı. Bu deklarasyonda da yine kültürün sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak kabul edilmesi ve bu surette de Birleşmiş Milletler'in 2030 gündeminin yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi bakımından kültürün önemine işaret ediyor. Yani kültür aktörlerinin artık daha cesur ve daha net taahhütlerle aslında neler yapabileceklerini, bu konuda sürdürülebilirlik konusunda neler yapabileceklerini daha net herkese anlatmalarını, ileri adımlar atmalarını söylüyor. Bunun gerekliliğini işaret ediyor. Kültürün yumuşak güç olarak önemi vurgulanıyor. Diyebiliriz, Değil mi evet. her zaman? Evet. Yani Bunu engelleyici, gelişimin karşısında duran bir şey değil. Tam aksine onun ivme sağlayan bir unsur olarak görmemiz, öyle bakmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Bir şey daha oldu aslında, değil mi? Uluslararası İKOMOS'la UCLG arasında da bir mutabakat imzalandı İzmir'de. Bu da İKOMOS'la da işbirliğini işte güçlendirerek sürdüreceklerine dair bir belgeydi. evet. İKOMOS açısından da önemli, önem İki verilen. taraf için de çok önemli aslında. Yani yerel Çünkü işte İKOMOS da çok yönetimler büyük bir örgüt. O tabii. da işte kültürel miras alanında çok önemli. Yani bu Evet. çok önemli bir gündem işte. Yani bu kültür dediğimiz bu aslında bayağı geniş bir kavram bu kültür denilen şey. Yani kültürün sürdürülebilir kalkınmada işte bu iklim krizi nin etkilerine uğraşmak, yani bunları azaltmak, insanlığın adapte olması, insanlığın doğayla barışması, insanlığın birbiriyle barışması, adil, demokratik, özgür ve iklim olarak da ekolojik sürdürülebilirliğin sağlandığı bir dünyada yaşaması için kültürün rolü ne olabilir? Hani Evet, kültürün iyi bir temel aktörleri. olabilir. Onu söylüyorlar. Bir de sen Andrew Potts'la da konuştun. Evet. Andrew Potts kimdir? Onu da Evet. söyleyelim istersen. Evet. Andrew Potts, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İKOMOS'un 2017 yılında genel kurul kararı ile kurmuş olduğu İklim Değişikliği ve Miras Çalışma Grubu'nun koordinatörlüğünü yapmış. Çok yeni bitmiş bu görevi. Kendisi hukukçu, sosyal politika üzerine uzman. Aynı zamanda İKOMOS'un ev sahipliği yaptığı bağımsız bir oluşum olan İklim Miras Ağı'nın sekreteryasının koordinatörü. İklim Miras Ağı da çok ilginç bir ağ aslında. Climate Heritage Network diye geçiyor. Bu ağa herkes üye olabiliyor. Yani sanatçılar, kurumlar, belediyeler, yani bu iklim ve miras konusunda uğraşan, bu konuları dert etmiş herkesin üye olabildiği bir ağ, uluslararası bir ağ. Andrew Potts, İKOMOS'un Kültür Mirası Hukuku, Yönetimi ve Finans Uluslararası Komitesi'nin üyesi ve İKOMOS'un yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri odak noktası olarak çalışmış. Andrew Potts aynı zamanda bu Europa Nostra ve İKOMOS'un Ve yine İklim Miras Ağı'nın işbirliğiyle yayınlanan Avrupa Kültürel Miras Yeşil Raporu isimli bir belge. European Onun Heritage baş Green yazarı. Paper'ın baş yazarı. O da önemli bir rapordu aslında bu konuda. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın içine yine kültürü ve kültürel mirası sokmak üzerine kurulu bir rapordu. Evet, biz şimdi şöyle yaptık, yani bu söyleşi yaptık, kaydettik İngilizce olarak. Şimdi burada tabii ki bu İngilizce kaydın üzerine Türkçe çevirisini ekledik. Dolayısıyla Türkçe çevirisini dinleyeceksiniz. Evet, ben okuyorum. Umarım sıkıcı olmaz. Anlaşılır. İlk sorumuz da, yani benim ona sorduğum ilk soru da, işte bu 2019 yılında İKOMOS'un yayınladığı bir rapor var. Ve raporun adı da, Türkçesini şey yapacak olursak, Geçmişimizin Geleceği. Kültür mirasını iklim eyleminde harekete geçirmek. Bu raporun yazarı ve sorduğum soru da, iklim krizine yönelik eylemlerde kültür mirası çalışmalarının nasıl bir katkısı olabilir? Bu büyük başlığı kısaca özetlerseniz çok seviniriz. Bu sorunuz için teşekkür ederim. UCLG Kültür Zirvesi vesilesiyle ilk defa İzmir'e geldim ve bundan dolayı çok mutluyum. 2017'de İKOMOS'un 3 yılda bir toplanan genel kurulu oy birliğiyle İKOMOS teşkilatının iklim değişikliği konusunda daha aktif olması için bir karar verdi. Ve o zaman bir çalışma grubu kuruldu. İklim Değişikliği ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, iklim harekatı için bir program önerisi hazırladı. Bu grubu biz kurduk ve tam da bu sizin sorduğunuz sorunun cevabını aramak epeyce bir vaktimizi aldı. Soru şuydu, iklim aciliyeti karşısında kültürel miras alanının üstüne düşen rol nedir? Ve sonunda konunun iki yönüne odaklanmak gerektiğine karar verdik. Birinci odağımız iklim değişikliğinin kültürel miras, kültürel kaynaklar üzerinde etkileri neydi? Mesela deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların artması, ısının artması gibi fiziksel etkileri nelerdi? Bunların somut ve somut olmayan kültürel kaynaklara etkileri nelerdi? Ve kültürel mirası koruma biçimlerimizi bu etkilere göre nasıl değiştirecektik? Fakat aynı zamanda bunun sorunun sadece yarısı olduğu sonucuna vardık. Sorunun diğer yarısı ise şuydu. İklim eyleminin destekleme yönünde kültürel mirasın nasıl bir rolü olabilir? Ekolojik dönüşümü desteklemek bakımından, toplulukların sera gazı salınımını azaltma yönünde tavır geliştirmelerine, iklim değişikliğinin sebeplerine yanıt vermelerine destek olmak bakımından. Yani meselenin bir yarısı kültürün iklim değişikliğinin etkilerini anlamaktaki rolü, yeri, diğer yarısı da kültürün iklim değişikliğinin sebeplerine yönelik rolüydü. Ve tabii iklim değişikliğinin sebepleri, sera gazı yayılımı, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim biçimleri. Ve biz kültürün bu denklemin her iki tarafındaki rolünü tarif etmeye çalıştık. İkinci kısmı dediğiniz aslında kavramsallaştırması gerçekten zor, değil mi? Buna en azından İKOMOS üyeleri açısından bakarsak, onlar esasen kültürel yerlerin, anıtların korunması, bakımına dair işleyişlerden sorumludurlar. Bu bakımdan en çok iklim değişikliğinin bunların üzerindeki etkilerine odaklanıyorlar. Yağmur konusu mesela, oluklarımız yağmuru tutamıyor, taşıyor, aşırı ısı kerpiçin çatlamasına neden oluyor. Bunlar hemen ilk anda görülen etkiler. Tabii başka ne etkileri olabilir? Bunlar araştırılıyor. Bu nedenle sorunun ikinci kısmı üzerinde çok fazla öncelikle düşünecek zamanları olmadı. Fakat bu konuya da yoğunlaştık ve bu yolda da epeyce eylem ve çözümler oluşmaya başladı. Tabii bina sektöründe, yani binalar söz konusu olduğunda, kültürel mirasın bina yapım tekniklerinde, karbonsuzlaşma yönünde çok çeşitli biçimlerde katkısı olacağı gayet açıktır. Hemen görünen katkısı yeni bina yapmak yerine mevcut yapıların yeniden kullanımından yana olmak gibi mesela. Çünkü bu yaklaşım sera gazları salınımını azaltacaktır. Biz mevcut yapıların yeni kullanımlara uyarlanmasını kolaylaştırmalıyız. Ve biz bu yeni kullanımlara uyarlama meselesinde proaktif biçimde çözümün bir parçası olmalıyız. O yapılar biz olsak da olmasak da kullanılacaktır bir şekilde. Ama biz de çözümün parçası olursak, tarihi yapılar yeniden kullanılırken, kültürel değerlerinin de korunmasını gözetmiş olacağız. Ve yine ikinci bir nokta, eski yapıların enerji efektif bir şekilde tesisat ve altyapılarının yeniden korunması. Pek çok eski yapı zaten enerji sakınımlı biçimde yapılmışlardır. Yapım teknikleri içinde sürdürülebilir sistemleri barındırırlar. Ama bazen bunların düzgün kullanılmadığı olur. Öte yandan eski yapıların bazı nitelikleri de enerji efektif değildir ve bu konuya da yönelmek gerekir. İşte bu bakımlardan katkımız olabilir. Ama bunlardan başka sektörlere de katkılarımız olabilir. Mesela tarım sektöründe biz geleneksel tarım bilgisini, yöntemlerini tanıtabilir, bunları savunabiliriz. Bunlar çünkü çiftçilikte düşük karbon salınımlı çözümlerdir. Yani agroekoloji prensipleri denilen konu. Seyahat ve ulaşım konusunda geleneksel şehir planlama biçimlerini tanıtabiliriz, destekleyebiliriz. Yürünebilir ve yoğun olan geleneksel yerleşim biçimlerini tanıtabiliriz. Kentlerin çeperlerinde böyle yerleşimleri önerebiliriz. Bunu zaten düşük karbon salınımlı ulaşım biçimlerine sahip olan mevcut tarihi kentlerin korunmasıyla da destekleyebiliriz. Ayrıca yaratıcılık ve sanat da toplu taşıma sistemlerinin kullanılması için özendirici etki yaratmak yolunda da kullanılabilir. Yani bütün sektörleri karbonsuzlaştırma amacıyla kültürel çözümler üretmeleri için teşvik etmek, yol göstermek. Bizim yapmaya çalıştığımız da herkesin kendilerinin de nasıl katkıda bulunacaklarını düşünmeye başlamalarını sağlamak. Sizin koordinatörü olduğunuz iklim miras ağı nedir? Bu konuda bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Kimler üye olabiliyor? Misyonu nedir? İKOMOS'la ilişkisi nedir? Tekrar teşekkürler sorunuz için. İKOMOS perspektifinden benim söyleyeceğim şudur. Biz İKOMOS olarak iklim değişikliği ve miras çalışma grubunu başlattığımız zaman bizde en çok hayal kırıklığı yaratan şey şuydu. İklim konusunda çevre bakanlıkları, iklim bakanlıkları, iklim ile uğraşan STK'lar tarafından yönetilen politikalarda, iklim çerçeve planlarında, eylem planlarında kültür tamamen göz ardı ediliyordu. Bu konuda tamamen sessizdim. İklim değişikliği ve iklim eylemliliğinin kültürel boyutlarına hiç değinilmiyor. Bu bizim işimizi zorlaştırdı tabii. Çünkü biz burada bu iklim hareketinin içine nasıl dahil olacağımızı düşünürken, iklim hareketinin kendisinin bize bir önerisi, teklifi yoktu. Kültüre yer açmıyordu, böyle bir davet yoktu. Böylelikle anladık ki, kültür sektörünün ve kültürel miras camiasının bizzat sektörel olarak bu konuya iklim planlamasına çok daha fazla angaje olması gerekiyor. Yani bu iklim planlama toplantılarına gidiyorsunuz, ulaşım sektöründen, tarım sektöründen, enerji sektöründen, inşaat sektöründen temsilciler hep var. Kültür alanından, sanat alanından, kültürel miras alanından kimseler yoktu. Biz bu bağlantıları kurmaya başlamak istiyorduk. Bunu da İKOMOS'un tek başına yapamayacağı çok büyük bir iş olduğunu anladık. Tek bir organizasyonun altından kalkabileceği bir iş değildi. Aynı zamanda bütün kültür ve sanat camiasını da, performans sanatlarını, belge mirasını, arşivleri de bu işe ortak etmek gerekiyordu. Sadece kültürel miras değil, bütün sanat ve kültür alanı. Ve diğer organizasyonlarla konuşmaya başladık, kurumlarla. Mesela Uluslararası Kütüphaneciler Federasyonu'yla, Uluslararası Peyzaj Tasarımcıları Birliği'yle, Uluslararası Arşivler Konseyi'yle, Amerikan Müzeler Birliği'yle ve evet Uluslararası Müzik Konseyi'yle de bağlantı kurduk. Peki onların fikri neydi? Gördük ki çok fazla ilgi vardı birlikte çalışmak için. Kültür operatörlerini iklim eylemi çevreleriyle ilişkilendirmek için. Bu nedenle ve böylece iklim kültürel miras ağı oluşturuldu. 2019 Kasım ayında kendisi de bir dünya miras alanı olan Edinburgh Kalesi'nde İskoç hükümetinin ev sahipliğinde bir etkinlikle lansmanımızı yaptık ve başladık. O zamandan beri son 2-3 yıldır birkaç şekilde örgütleniyoruz. Bir dizi çalışma grubumuz var. Bunlar kültür alanının aktörlerinin iklim eylemiyle daha fazla angaje olmaları için araçlar ve teknikler geliştirmeye çalışıyorlar. Bir başka grubumuz da bağlantı kişileri veya odak noktaları diyebileceğimiz birimler. Onlar da farklı sektörel konuları ele alıyorlar. Mesela toplumsal cinsiyete duyarlı iklim eylemi, tarımı karbonsuzlaştırma gibi konularda çalışıyorlar. Kültürel alanın sözcülerinin politika üretim süreçleriyle ilişkilenmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Yani üyelik kültürel operatörlere, kültür aktörlerine, kültür kurumlarına açık, öyle mi? Sanatçılara, miras konusunda çalışan kurumlara, hepsine açık galiba. Bütün üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları, kültür kurumları, sanatçılar, şirketler, mesela tasarım, mimarlık ofisleri ve her seviyeden hükümet, yönetim birimleri hepsi katılabilir. Mesela bir şehrin sanat komisyonu, bir bölgenin koruma kurulu veya ulusal bir hükümetin kültür bakanlığı da olabilir. Yakında COP26 toplantısı için Glasgow'a gidilecek. Çok yaklaşıldı artık. Orada kültürel miras iklim üyeleri, kültür sektörünün aktörleri bir araya gelip işte biz bir birlik olarak buradayız, sesimizi duyuruyoruz ve iklim eyleminin öncüleriyiz diyebilecekler mi? Şunları şunları yapacağız, yapıyoruz diye böyle bir ortak bir duruş sergileyecekler mi? Evet, kuşkusuz. İlk olarak gelecek hafta, yani Eylül'ün 13'ü gibi bir manifesto yayınlayacağız. Bu imzayı açık bir belge olacak. Bütün dünyadan herhangi bir kültürel operatör adını ekleyebilir, imzasını koyabilir. Bu manifestonun fikri şu: kültürel operatörlerin iklim aciliyeti üzerine bazı öne çıkan görüşlerini COP'un içinde yer alan müzakereciler ve hükümetlerle paylaşmak. Yani bunlar kültür alanının iklim kriziyle ilgili en başta gelen, en öncelikli mesajları olacak. Manifestoyu yayınlamaktaki umudumuz şu: dünyanın her tarafından çok çeşitli kültürel seslerin bu manifestodaki metnin bazı bölümlerini, bazı fikirleri benimsemeleri ve kendi özgür mesajlarına katmaları. Bunlar herkese açık, müşterek bir kaynaktan, manifestodan alınarak paylaşılacağı için de iklim aciliyeti konusunda bütün dünyadaki sesler arasında küresel ölçekte bir uyum, bütünlük yaratacağını düşünüyoruz. Manifesto bu anlamda bir kilit nokta. Manifestonun metni web sitesinden elde edilebilir: culture@cop.com. Bu arada İskoçya Müze Galeri'ne teşekkür etmek istiyorum. Bizim manifesto web sayfamızın hostu onlar. Biz aynı zamanda bir tür serbest kürsü ajansı gibi de çalışıyoruz. Burada da çok farklı, çeşitli bağlamlardan kültürel sesleri alıyoruz. Anıtlardan, sitlerden, arkeolojik alanlardan, kültürel peyzaj alanlarından, kütüphanelerden, arşivlerden, zanaat ve yaratıcı sektörlerden, güzel sanatlardan, gösteri sanatlarından, şairler, danstan, müzikten, bütün bu alanlardan iklim krizi konusunda bir sözü olan kültürel sesleri alıyoruz. Bu sesleri COP'un içindeki programlara dahil etmek istiyoruz. Resmi üst seviyeden hükümet programlarına ve aynı zamanda yan etkinliklere de. Bu sesleri nereye katabilirsek oraya katmak istiyoruz. Belki 50-60 kadar değişik konuşmacı farklı etkinliklere katmanın yollarını bulduk. Birleşik Krallık pavyonunda, Avrupa Birliği pavyonunda etkinliklere kattık. Şimdi Kuzey Ülkeleri pavyonlarındaki etkinlikler için çalışıyoruz. Mavi bölgede, yeşil bölgede, Birleşmiş Milletler Ajansı bölgesinde. Çünkü bu sesler hep oralarda eksikti. Türkiye'de de kültür operatörleri, kültür mirası ile ilgili çalışan kurumlar, uzmanlar iklim kriziyle ilgili giderek daha fazla gündemi takip etmeye başladılar. Uluslararası gündemi takip etmeye başladılar. Ve kültür ve kültür mirası aktörleri bu bahsettiğiniz manifestoyu da bekliyor olacaklar ve bundan sonraki özellikle COP26 sürecindeki gelişmelere dahil olmaya çalışacaklar. Bu konuda Türkiye'deki meslektaşlarımızla konuşmak benim özellikle istediğim bir şey. İklim aciliyeti konusuna kültürel boyutu katma meselesinin en çok ilgi çektiği yerlerden biri de G20 ülkelerinin kültür bakanlıklarından oluşan organizasyon. G20 ülkeleri el birliğiyle sera gazı salınımlarının %80'inden sorumlular. Yani iklim krizinin sorumluları G20 ülkeleri. Ve onlar iklim eyleminin de öncüleri olmak durumundalar. Ve Türkiye'de tabii G20 üyesi, gerçi karbon ayak izi en büyük ülke değil, o ülkeler Çin ve ABD, ama yine de G20 üyesi. G20 ülkeleri kültür bakanlıkları iklim eylemini ilerletmeye adanmış olduklarını ve ülkelerinin ulusal iklim planlamalarına kültürü de katacaklarını deklare ettiler. Bu nedenle Türkiye'de de sivil toplumun, üniversitelerin, kültür operatörlerinin bunu gerçek kılmaya niyetlerini, buna destek olabileceklerini görmek benim için çok önemli, çünkü G20 ülkeleri bunu vaat ettiler. Evet, Andrew Potts'la söyleşi böyleydi. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, zamanımızı doldurduk. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.